Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa 6 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zatrzymało CBA w związku z reprywatyzacją nieruchomości w prestiżowych miejscach Warszawy. W poniedziałek Polska ma przedstawić w Brukseli informacje na temat nielegalnego uboju bydła. Powstanie budzik dla dorosłych, Fundacja Wybłaszczyk. 40 milionów złotych na to pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości. 5 osób zatrzymało CBA w związku z reprywatyzacją 3 nieruchomości położonych w prestiżowych miejscach Warszawy. Chodzi o znanego handlarza roszczeniami Mirosława B., jego pełnomocnika Krzysztofa D., radcę prawnego w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Bogusława D., byłego głównego specjalistę w tym biurze Jacka W. i notariusza Leszka Z. Śledczy postawią im zarzuty o korupcję i przekroczenie uprawnień, czego efektem było bezprawne przekazanie Mirosławowi B. prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości. Miasto miało stracić na tym ponad 13,5 miliona złotych. Czterej pseudokibice podejrzani o zastraszanie osób współpracujących z prokuraturą trafili do aresztu. Pod koniec grudnia w Świętochłowicach ruszyli w pościg za samochodem, którym jechali pokrzywdzeni. Mieli im grozić maczetami i strzelać do nich. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie zapadła wczoraj późnym wieczorem na posiedzeniu sądu, poinformował prokurator Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wszystkie cztery wnioski zostały uwzględnione. Sąd badał przesłanki do stosowania tego rodzaju środka i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec wszystkich czterech podejrzanych. Wobec piątego z podejrzanych zastosowano dozór policyjny. Aresztowanym przedstawiono zarzut dotyczący stosowania groźby pozbawienia życia oraz przemocy w stosunku do pokrzywdzonych i narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W ten sposób chcieli wywrzeć wpływ na treść składanych przez nich zeznań. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W poniedziałek Polska przedstawi w Brukseli informacje na temat nielegalnego uboju bydła. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Padurarum potwierdziła, że Warszawa została poproszona o przesłanie najnowszych informacji i dotychczasowych ustaleń. Od tego poniedziałku w Polsce są eksperci komisji. Polskie władze mogą zostać też poproszone o przekazanie informacji w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim. Powstanie druga klinika Budzik, Fundacja Kogo. Pieniądze na ten cel, 40 milionów złotych, pochodzić będą z Funduszu Sprawiedliwości. Projekt Budzik dla dorosłych wygrał w ogłoszonym przez fundusz konkursie na ośrodek rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pieniądze będą zasilać fundację przez najbliższych kilka lat. Na wybudowanie trzykondygnacyjnego obiektu 3000 metrów kwadratowych, gdzie można byłoby budzić osoby dorosłe, które w większości są ofiarami wypadków drogowych. Placówka powstanie przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, mówi prezes fundacji Ewa Błaszczyk. To jest ogromna potrzeba powstania takiej placówki dla dorosłych, ponieważ w Olsztynie, gdzie jest 8 miejsc, póki co będzie 15 plus 1, ale jest na przykład 800 podań ludzi, którzy chcieliby się tam dostać. Z doświadczenia już wiemy, że ponad 50% jednak wraca do pełnej sprawności. Po prostu warto to robić. Według resortu sprawiedliwości rocznie w Polsce w stan śpiączki zapada ponad 600 osób. Od 50 do 70% wszystkich przypadków to ofiary przestępstw. W Waszyngtonie dziś narada koalicji przeciwko ISIS. Chodzi o niedopuszczenie odrodzenia się tej organizacji w Syrii i Iraku. Polskę na konferencji reprezentuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. To będzie 10. spotkanie na szczeblu ministerialnym od czasu utworzenia w 2014 roku koalicji przeciwko Daesh, czyli Państwu Islamskiemu. Wezmą w nim udział przedstawiciele 75 krajów oraz 4 organizacji międzynarodowych. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreśla bezpośredni związek waszyngtońskiego spotkania z konferencją bliskowschodnią, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie. Daesh jako ugrupowanie terrorystyczne zostało pokonane w tym sensie, że nie ma swego terytorium. Chodzi o to, żeby ta działalność nie przeniosła się też na cały świat. Będziemy się zastanawiać, jakie działania należy podejmować w tym zakresie. Podczas krótkiej jednodniowej wizyty w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji ma rozmawiać z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo na temat warszawskiej konferencji dotyczącej pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotka się także z niektórymi ministrami, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, jednak w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. W całym kraju miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach 0 stopni na południu, 1 w centrum, 2 na zachodzie, do 4 stopni na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

przez życie w duecie, a na jednym bilecie aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Zaczęlibyśmy nie żyć za świat nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności ku nieskończoności. Nasza piosenka dnia, grupa Laocze i Spółdzielnia. Teraz wróćmy do płyt wydanych jeszcze w 2018 roku. 16 września ukazała się kompilacja Diatribes nakładem brytyjskiej wytwórni University of Tropical Sound w liczbie zaledwie 200 sztuk. Kilka egzemplarzy tej płyty trafiło do poznańskiego sklepu Vinylgate i stamtąd trafiła również jedna z tych płyt, oczywiście winylowych, do mnie. Stało się tak za sprawą człowieka, którego utwór znajduje się na tej kompilacji, czyli Mental Cata i jego projektu Lua Preta. Na premierę tego utworu zapraszam do audycji Polski Beat w najbliższą sobotę, tak, bo to będzie już sobota, z piątku na sobotę po północy Polski Beat, który prowadzimy wspólnie z Martą Malinowską. Natomiast w tej chwili chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania firmowanego przez Diezmo, Marinę Ribeiro i Bayo Migranta. Leva minha dor. niezwykły projekt, będziemy do niego wracali. Tak jak mówię, zapraszam również do audycji Polski Beat, która ukazuje się z piątku na sobotę, zawsze tuż po północy. 61 lat temu w Monachium wydarzyła się katastrofa, która przeszła do historii sportu. Kilku piłkarzy Manchesteru United zginęło w tej katastrofie, kilku dziennikarzy, kilku pracowników klubu. Było to coś strasznego. I między innymi w tej katastrofie został ciężko ranny sir Matt Busby. I co się dalej wydarzyło w Manchesterze? O tym jest w książce zatytułowanej Jimmy Murphy, człowiek, który ocalił Manchester United, Wayne'a Bartona. Dwie takie książki mamy dla Państwa. Wystarczy napisać na adres mailowy czarny@polskieradio.pl. Powiem tylko, że Jimmy Murphy to człowiek, który zbudował ducha Manchesteru United. Po tragedii w Monachium przekonał wszystkich, że należy grać, by kontynuować dzieło budowy klubu rozpoczęte wspólnie z Mattem Busbym. Był również twórcą nowoczesnych metod szkoleniowych. Pomyślałem o tym, że warto przypomnieć o tej tragedii, zwłaszcza w chwili, kiedy zjednoczyli się kibice Wisły Kraków, kiedy kibice innych klubów również pomagają Wiślakom, by klub nie upadł. Ten duch sportu nie umarł wśród kibiców i warto również o takich zdarzeniach przypominać. I zastanawiałem się długo, jaka piosenka powinna się znaleźć, by powinna zagrać po tej informacji. Too Young to Die, Jamiroquai. Dancing like we do, yeah. Jamiroquai i za młody, by umrzeć. Jeszcze nie wybrałem, kto dostanie książki, bo tutaj tyle tych listów od Państwa doszło, że muszę to wszystko zaraz posprawdzać. Obiecuję, że przed końcem audycji podam informację, kto dostanie od nas te dwie znakomite książki. Jak to napisała jedna ze słuchaczek, czyżby dzisiaj był Dzień Dziecka i pojawił się Billy Idol? Proszę uprzejmie. So alone.

bardzo dobry album wydany w 2018 roku, Nikolaj oraz The Hot at the Nights, czyli amerykański trio, holenderski producent, kompozytor. Glazers to tytuł tej płyty. Znakomite recenzje ta płyta zebrała, z tym, że wydana jeszcze w kwietniu ubiegłego roku, troszkę zapomniana. Jeszcze do muzyki, do materiału Michała Margańskiego. Panie Hirku, może też być album Equinox Jeana Michela Jarra, który miał w minionym roku 40-lecie. Tam też jest kawałek z odgłosami burzy, pan Wojtek. I jeszcze jeden list od państwa. Nigdy nie byłem fanem piłki nożnej, głównie przez całą jej otoczkę. Kiboli, nażelowanych piłkarzy, ich infantylność, symulowanie fauli, nierealne zarobki. Ale jest miłość do Krakowa. Jest noworoczne postanowienie życia bez gniewu. Kupiłem jedną cegiełkę, jest mi z tym dobrze, na każdym kroku chcę sobie udowodnić, że tak żyć można. Chris. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę w audycji do południa. Śpiewała pięknie nam Rosalie, na zakończenie Devendra Banhart, a później powieść Szymona Słomczyńskiego Mim. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Disgusting race to the end. Powieść wielowątkowa, współczesna, o poszukiwaniu własnej drogi. Jest też bardzo istotny wątek dotyczący dziennikarzy, ale nie tylko, bo też jest też na przykład właściciel warsztatu samochodowego, wujek głównego bohatera, o którym jest tutaj niemało. I wierzę, że jest to taka książka, która, mam nadzieję, okaże się wciągająca. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Powoli się żegnamy. Umawiam się na jutro z Basią i Markiem. Dodaję tak, żeby matka usłyszała, że spróbuję jeszcze dzisiaj podjechać do dziadka. Liczę na to, że jednak zmieni zdanie i w przypływie wzruszenia zechce pojechać ze mną, bo to jej ojciec mimo wszystko. Nie mam zresztą bladego pojęcia, jakie wszystko. Nie znam całej sytuacji. Wiem tylko, że rozmawiają ze sobą zdawkowo, nie od dziś. Pamiętam z dzieciństwa, jak siedziały w kuchni przy kaflowym piecu we dwie z babcią. Babcia była tęga i małomówna. Dziadek przeciwnie, jest kościsty, wielosłowny. W moich wspomnieniach zawsze on i matka występują osobno. To się zapętla coraz bardziej, im dłużej o tym myślę. Wcześniej mnie to nie obchodziło, a teraz chciałbym rozplątać. To, że Basia jest lekko wstawiona, a matka, która w końcu reaguje... Jedź sobie gdzie chcesz, tylko nas najpierw odwieź. Znacznie bardziej, niczego nie wyjaśnia. To jest popieprzona rodzina, ale która nie jest? Zegarek samochodowy wskazuje 17.23, a ręczny 5.21. Znów się rozminęły. Komputer pokładowy mówi o 14 litrach spalania. Do hotelu jest 5 kilometrów, więc zanim dojadę, samochód wypije 0,7. Sam jeden. Jest nas troje. Henryk, matka i ja. Ja nic nie piłem, za to oni mogli wypić razem równowartość 0,7. Siedzą z tyłu. Henryk za mną. Matka tak, żeby sprawdzać, czy nie jadę za szybko, o ile jeszcze nie jest jej wszystko jedno. Oni zostaną w hotelu w pokoju numer 112, a ja pojadę do dziadka. Dziadek ma 82 lata, ja mam 25. Kiedy się urodziłem, miał 57, więc był starszy od Marka, od Daniela, a nawet od matki, która zaczyna opowiadać nam o przedstawieniach. Wystawiano je tu gościnnie w latach 70., najlepsze z całego kraju. Matka pyta Henryka, czy wiedział, że Gałczyński przez rok po wojnie mieszkał w Szczecinie. Henryk nie wierzy. Pyta, czy mogę sprawdzić w internecie. Nie odpowiadam. Jedziemy ulicą ku słońcu. ale zamiast niego jest tylko pastelowa poświata w lusterku, a za przednią szybą po wiadukcie sunie z godnością pociąg towarowy. Patrzę na ikonę samolotu w telefonie. Zadzwonię do Nadziei później. Później jest gdzie indziej niż teraz. Tam się wszystko ułoży, słowo przy słowie. Dziś, mimo wszystko, dziadek. Jutro koniecznie Marek i Basia, zwłaszcza, że kiedy ruszam spod świateł i puszczam kierownicę, to nie da się ukryć, że ściąga w lewo jak cholera. Beatko, czy twój syn nie mógłby wolniej przyspieszać? Mnie się wszystko w środku przewraca, mówi Henryk, więc wciskam gaz do podłogi. Ćwiczę nogę przed drogą powrotną, bo 600 kilometrów pełnym ogniem to nie żarty. 600 kilometrów stąd Nadzieja bawi się z dziewczynkami, a dziewczynki bawią się z nią. Uchyla się brama i korpulentna kobieta, niewiele młodsza od dziadka, z pudlem na smyczy, wychodzi, a ja się wślizguję. Jestem bliżej. Już nieodgrodzony domofonem, przyciskiem z napisem JJ Łączcy. Mogę wbiec na piętro. Zielone linoleum, może nawet przedwojenne, za to odrapania i napisy współczesne i bojowe. Muszą tu iść ze sobą na noże potomkowie tych znanych mi z opowieści, studiowania cmentarnej wyszukiwarki przed wyjazdem Kowalczyków, Szeptyckich i Bauerów, zamieszkujących sąsiednie mieszkania. Nie to pod numerem 7 na 3 piętrze, gdzie wbiegam. Przystaję i myślę o tym, że może jednak zawrócę i zapalę za nim. Ale przecież parkometr, pośpiech, przecież chodzi o to, żeby zdążyć. Jak on się tu wdrapuje w jego wieku, w jego formie, ponoć przeciętnej? J, Łączcy, ale drugie J, nieaktualne. Nikt chyba nie graweruje na nowo tabliczek w takich okolicznościach. Dzwonię i dzwonek się rozlega po drugiej stronie, natarczywy, przeciągły. Umarłego by zmusił do wstania, a półumarłego tym bardziej. Drugi raz, trzeci, pukam. Nic. Wyszedł? Coś mu się stało, naprawdę? Zadzwonić telefonem, zaryzykować, że tym bardziej każe mi się wynosić? Wybieram Szczecin, kontakt przeniesiony z telefonu matki. Dzwonię. Głucho. Jakby odłączony, brak sygnału. Walę w drzwi jeszcze raz. Coś skrzypi po drugiej stronie korytarza, więc się odwracam i schodzę na podwórko zapalić. Dzwonię do matki dla odmiany, ale i ona nie odbiera. Pewnie zasnęła snem niesprawiedliwej po dobiciu się czymś z hotelowej małej, ale zasobnej w trunki loduszki. Jest ciemno i nie ma ludzi. Wymarłe miasto w rzeczy samej. Wbiegam z powrotem. Dzwonię jeszcze raz i o dziwo po dłuższej chwili nasłuchiwania za drzwiami wychwytuje dźwięk ostrożnych, powolnych, ale niewątpliwie zbliżających się kroków. Kto tam? Pyta dziadek. Niechybnie swoim głosem, choć jakby mniej pewnym niż ten, który zapamiętałem, jakby dochodzącym z daleka. Damian, twój wnuk, mówię. Chrobot przekręcanego zamka, drzwi podtrzymuje łańcuch. W środku niemal ciemno, ale nie tak jak tu, więc on na mnie łypie z tego skąpego światła. Otwiera w całości i cofa się o kilka kroków, w milczeniu, jakby chciał mi się przyjrzeć i sprawdzić, czy ja to rzeczywiście ja. Więc korzystając z okazji, przekraczam próg. Z szachistą w lewej dłoni, prawa zawisa w powietrzu. On podchodzi, nadal bez słowa, zamyka drzwi, coś wciska i nagle stoimy naprzeciw siebie, w pełni oświetleni. Jest wprawdzie nienagannie ogolony, ale włosy na głowie, których jest niewiele, sterczą. Każdy w inną stronę, jakby właśnie wstał z łóżka. Ma koszulę, niby białą, ale osobliwie pożółkłą, niedopiętą na dwa guziki. Spod niej wystają kłęby kolejnych siwych włosów. Na koszulę narzucił zielony sweter z obszernymi kieszeniami. Ma na sobie jeszcze szare spodnie z materiału, garniturowe, wiszące na nim. I miękkie kapcie. Twarz pokryta siecią nie tyle zmarszczek, co głębokich brust. Przekrwione oczy, a prawa powieka, co zauważam dopiero po chwili, leciutko opada. Wydaje się, jakby zmalał, zeszczuplał jeszcze od ostatniego razu. Dobry wieczór, dziadku, mówię. Przywiozłem ci szachistę. Marszczy brwi, jakby rozważał, czy mnie jednak nie wyprosić, ale po chwili niemal wyszarpuje mi czasopismo z ręki, ściska mocno drugą i obejmuje. Tak mi to nie pasuje do tego złowrogiego milczenia, że się napinam i odskakujemy od siebie. W mieszkaniu jest zimno. Między nami jest, przynajmniej na razie, nie inaczej. No, to chodź do salonu, skoro już jesteś, odpowiada nieoczekiwanie cicho. Siadaj tu. Wskazuje jeden z dwóch foteli z przetartym obiciem. W salonie panuje półmrok. Z pięciu żarówek w niemałym, ozdobnym, zwisającym z sufitu żyrandolu świecą tylko dwie. Sam siada na drugim fotelu, jeszcze bardziej zniszczonym. Krzywi się, siadając, jakby miał problemy z kręgosłupem. Otwiera szachistę, mrużąc oczy, rozgląda się jakby za okularami i rzuca pismo na stół, okrągły, któremu przydałoby się odnowienie. Na stole jest pusto. Salon też wygląda tak, jakby wymiotło wszystkie drobniejsze od mebli przedmioty, nie licząc dwóch obrazów na ścianach. Jeden z nich, pamiętam dobrze, portret podwójny rodzeństwa, drugi przedstawia pastelowy krajobraz. Jakby nikt, nawet dziadek, nie bywał na co dzień w salonie. I nagle błysk w oku, patrzy na mnie, uśmiecha się sardonicznie i pyta: jak było? Wesoło? Wanda poszła prosto do nieba, co? Próbuje się roześmiać, ale zanosi się kaszlem. Tak długo, że chce podejść i go poklepać, ale wstrzymuje mnie gestem. To nic, nic, ja się tam jeszcze nie wybieram. Tam, pokazuje palcem podłogę. Nie tam, wskazuje sufit, a ściśle rybokształtny zaciek na suficie. Przypominam sobie, jak w dzieciństwie w myślach dorysowywałem tej rybie wodę. Musiało nie być malowane od dawna. Było trochę ludzi, poza tym pogrzeb jak pogrzeb. Ksiądz też raczej w porządku, skromny. I to był błąd, mogłem przewidzieć, a to przecież nie ja uderzyłem pięścią w stół, tylko on, dosłownie. Aż cały się zakolebał, zaskrzypiał machoniowo. Skromny, krzyczy. Już ja to widzę, chytry. Udaje skromnego, żeby więcej wycisnąć na tacę. Czarna mafia. Im się wydaje, że wszystko mogą, że ich prawo nie dotyczy. Panowie życia i śmierci, podatki płacisz? Mnie z emerytury ściągają podatki. A kto z nich ściąga? Ci nasi politycy na pasku chodzą, na klęczkach przed czarnymi, żeby się tylko Watykanowi nie narazić. I te baby... Tu w kamienicy mam parę takich, co się ich nasłuchają i myślą, że są lepszy od tych, którzy nie słuchają. A ja nie słucham. Młody jesteś, to nie rozumiesz, jaka to jest tragedia. Jaki koszmar. Ciemność, ciemnogród, że Polska jest katolickim krajem. Gdzie my byśmy byli, gdyby nie to? Co byśmy mieli? Pomyśl. Tak. Co tak? Czy ty myślisz w ogóle samodzielnie? Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę.